Så kort, vi må bruge hver minut. Sneen smelter bort, og så er det hele slut. Nu er jorden hvid, og panden den er klar. Så der altså ingen tid til noget ligger der. Bjælleklang, bjælleklang, overvejer sten. Kan man høre vintervejrets kændingsmelodi. Bjælleklang, bjælleklang, gennem mark og skov. Far og vi på fanetur, og i hvor er det sjov. Bjælleklang, bjælleklang, over vej og sten. Kan man høre vintervejrets kændingsmelodi. Bjælleklang, bjælleklang, gennem mark og skov. Far og vi på planetur, og i vores er det sjov. Vinteren er så kort, vi må bruge hvert minut. Sneen smelter bort, og så er det hele slut. Nu er jorden.